De azt hittétek, hogy majd minden nap a közvetekbe fogok menni. Mentek a fenébe. Mit kézzel tettem magatokról? Azt játszott, amit azt hittétek? Kis rohadt. Elmebetegek. Azt hiszem, hogy nem jutottatok már villamos székbe. Rohadtik. Dobánt, igen. Leás, és akkor addig venni, addig... Nem erről volt szó, abszolút, hogy ilyen sok buza lesz. Mint a fedve veszi, annak úgy kell lennie. Úgy igen, lenne fele ennyi volt a haj. Most akarod ennyire beütelni buza? Havaj addig volt, most egy két lépése állt. Nem, két lépése. Láthatod, hogy honnan kezdődött ez a vastózsa, hát az onnan kezdődött a buza. De nem olyan sok van. De sok van. Jó, szóval. Hol adom te neked? Valami nagyon elment az azt elküldt egy kis szarházi brigádnak. Nagyon rohadékok vattok. Én meg tudom minó azt a tollan, hogy végén úgyis minden rám fog maradni. Azt hiszem, hogy nem tudom én az utamba eltenni benneteket. Simán eltehetnélek, már réges régóta benneteket. Jó járok a végén. Várjad csak ki. Azért tele nem jöttetek. Azért ugyanazt adom vissza nektek is. Annyira nem érdekeltek. Annyira utálatosak vagytok. Tudom, mi hülye gyak. Mész a büdös. Már mennyit tudok jó sokat ásni föl. Jó, az kibrom ezt az. Rossz van. Rohasszik a patát. Az kis van benne. Bőle. Most akkor be lesz rakva inkább a bésalmám is? Mit van-e? Mit mondasz? Igen. Mi lesz beletél? Nem az volt, hogy el lesz tuncolva, el lesz pucolva, meg lesz, és akkor be lesz rakva a mélyhűtőbe? Néve. Ha nincsen, rendesen máshol is el lehetne tartósítani. Mert annyira lusta vagy, hogy inkább szaladgálsz hozzájuk, mint hogy valami hasznod is hajtaná végre. Nem egy érdekes abszolút. Én nekem nincsen rátok arra a szükségem, hogy nekem folyton parancsolgassatok. Fel tudod fogni? Én nem vagy érdekes, hogy én nekem az, hogy ti parancsoltok, az nekem szart sem jelent. Van a gyenge elme, aki örül annak, hogy parancsolhatnak neki. Én pont ahhoz én nem tartozok. Hamarabb lett volna pénzem máshogyan, mint hogy nektek a parancsolgatásokat hallgassam végig. Fel tudjátok fogni? Nekem nem kell, hogy parancsolgassatok. Lett volna jóval hamarabb, jött volna be a pénz is. Jött, most is jött volna be a jobb internet lett volna. Neki kezdek annak is. Neki bírásnak jobbnak kell, kinézem szebbnek, jobban izmosabbnak. Vettem volna másnak is. Én meg lehet élni, de abból, hogy ti így, én egy helyben álljak. Dolgozom, mint a sima büdös kis munkás, az nekem nem tetszik. Beállnál egy helyben, most se képzeld el. Igen, nincsen igazod, abszolút. Ti rohadt férgeknek. Én nem vagyok a rászoktatva arra, és hogy mindig folyton telefonáljanak egy oroszában öten vagy tízen. Ez csak a te fejedbe lett rászoktatva. Mindegy, szórjad el. Csak úgy mondom. nem tetszik, hogy a holnapi napomat is rá akarjátok cseszni. Mit szolgálgassam azt is? Szolgálgassam rossz nyomaja. Mit szolgáljuk rajta? Mit kapok? Csak a fejét kapom. Nekem az nem elég. Miének a... Hogy érted? De most lehetne íratni. Nem. Hazaér, hogy megvan. A legelső dolgunk az lesz, hogy milyen nap van. Péntek, nem megyek be Szatkárán, hogy el kell az orvoshoz, csak ilyen papírt ki, hogy már abszolút nem bír minden, mennyire beteg, hogy kapjam utána a beteg ápolási díjat. Rögtön az lesz az első dolgom, hogy el lesz menve, vagy még az, vagy még csütörtökön elmegyek, hogy meglegyen a papír. Beadni megint a petíciót. Tehát nem az már lejárhatott, amit mutkolta. Elmenni a betegsegítő, és még egyet íratni. Megbeszélni, és akkor úgy, és akkor személyesen. Nem, és semmit sem. Most már el lehet menni a kezelőorvoshoz, és akkor íratni. De azt nem mondják, hogy hogy lehet ezt a hülyék vagy. Nagy hasznom. Abus, ez semmi hasznom nem volt. Nem dobálni vissza. Vagy ne hozzám. Mi azt? Jél! Rohadt! Látok! Mati. Mi esélyeitek? Lesz. Lesz, mert rossz. Nyolj. Ez nem megadás. Milyen kis ostolák voltak. Ostolák voltak. Meg kell hagyni, hogy mely egyszerű megoldás van rá. Nem kell veletek szóba se állnom. Nem fogok nektek szadgálgatni. Mi a fenét képzeltek? Nyugodtan, bitem van befejezni az iskát. De van menni dolgozni. Nem, ez helyett mi van? Pánik a bizony. Most buzaültetés van, most a kertnek a pucolása van. Nekem mi éri meg? Örülj neki, kapsz ennivalót, kisfiam. Nagyon örülök, kapok ennivalót. A szociális helyzetet, ugyan, ne szórakoztassatok már. Engemet ne röhögtessetek már. Nem is érdekeltek. Valaki nagyon bele akar mindenbe csúnyítani. Már ma itt ezt a többi nyomorult is. És azt hiszem, hogy nekem szükségem van arra rátok, hogy én nekem folyton parancsolgassatok. Nekem nincs rá. Azért nem bírok elni dolgozni, hogy folyton parancsolgatok. Nagy valószínűséggel sokkal marabb elbírtam volna helyezkedni, hogyha békén hagytatok volna. Jóval gyorsabban, mint több pénzzel nem mozdítottam volna. Azért mit érek el, hogy oda visszaszállták? Én nem, velem fogod jövőre kiadni. Te, én nem azt mondtam. Én azt mondom, hogy én azt... Ha valamit kell csinálni, akkor mindjárt megvagy. Én nem vagyok megvagy. Én azt mondtam neked, hogy a kertet, ahogy én gondolom, az úgy nem, csak akkor én nekem másképp nem tetszik. Így van, neked a kertet. Így van. Kaptál szar, akkor se baj. Másképp, és akkora volt a kukus, de meg akkora volt a paré benne. Mit szorakoztatok? Ti érdekesek vattok valakinek? Én nekem nem vattok. Megint kell hallgatnom majd vasárnap a Szilpa Töcsinek a dumáját. Leszesen azt sem hallgatnám meg. Azért hallgattam meg, hogy hallja mennyire hülye, félnormálaton, az az egyé. Amúgy égességet ott hattam volna már. Rocs. Milyen ostobák vagytok. Szóval nem lesz elég a buza. Jó van, azon. Nem kell ennyire sűrűre jutni, mert jutott ennyire sűrűre mostan. Hát ez az. Igen, ne szorakoztassam. Fel kell készülnöm a vasárnapi napra. Akkor csak készülök agyilag, szellemileg. Jó, készülök agyilag, szellemileg. Úgyis nézve szombaton, szabaszkára akkor. Hogy érted? Ha nem mész Szabadkára? Nem megyek szombaton. Na, de hogyha... Pénteken is mész, nem? Hogy megyek pénteken... Nem adják oda a rohadt szemtelenek. Fővel nem járt. Annyira jóba vagy azokkal, és annyira kintatott ezt a kis de még nem hallották még a beszédemet hozzájuk. Hát akkor miért nem, hogyha nem adják oda, addig beszélek még egyet. Valap után nem adják vissza, olyan édesen, hogy szabadon kicsikét változtatni fogunk a beszéd stílusomon. Meg is mondom, hogyha minden jó megy, első dolgom az lesz, hogy fél hatra veletretetek benneteket. Hát meg vicc nélkül mondom, miért tehetem, akkor mitől is ne? Én nem fogom magad visszatartani most már szembe velük. Megismerkednek velem kicsit jobban. Főleg ilyen, akik 11 óra hosszát, meg 14 óra hosszát dolgoznak egy nap. Mi a fasznak fejezted be a főiskolát? Olyan itt dolgozol, mint a középiskola, mint egy általános iskolás. Mész a fenébe ezt a hülyék közé járjak. Nem tetszik nagyon a társaság különben. Ilyen hülyék közé kell járnom. A legnagyobb rémem az, hogy megromlok tőlük. Meg fogok romlani. Rohadt kis. Nyabidas. Rohadt kis. Ezeknek azok se. Meg kell ismerkedniük. Csak itt jobban. Hát mi a faszé után? És nem tudom, én mentem arra. Jobban jártam volna, hogyha elmentem volna valami reformátusba, színművésznek, hittem volna a filmkritikát. Szépen. Fizettem volna ott a tandíj, 10.000 forint egy éves tandíj. Érted? Az biztosan a református ilyenek egyházak mindig támogatva vannak, nem? Magyarországon, ugye? A katolikus egyház. Szóljad már, ne a pucsádat fogdosd! Én nem fogdossam, fáj a derekam. Akkor nekem is fáj mindenem. És ilyenvalóan, nagyon szépséggel nem ilyen társaság álltam volna össze. Nem olyan álltam volna össze, akik napi 11-et, meg 14 orosszal dolgoznak. Egy gyárban ráadásul. Megérteném azt, hogyha a saját privát cégük van, hogy annyit dolgoznak, de a gyárba? Fogd már be már! Igen, de akkor is azt sokallom egy napra szerintem. Valami, mint egy általános, ugyan már. Ilyen agybetegekkel dolgoznak, ilyenekkel kell járnom. Fogd már, ki mondta azt, másra is lehet. Másra is lehet, ne szorakoztass már. A végképp nyilvánvaló volt, hogy ilyenekkel fogok találkozni. Nem gondolkoztam előre most, nem tudhatod ebből gondolkodni. Nagy osznéség volt, hogy ilyenekkel fogok összeállni. Volt rá nagy lettő, nagy százalékú. Az azt jelenti, hogy dolgoznak az emberek. Hogy akarsz elhelyezni hozzá a fő traktárnak, hogy legyen? Hogy lesz neked traktár? Úgyhogy beadom a papírkáimat. Hova? Beadom a mezőgazdaságába, és ott pont meg lesz a prav. A mezőgazdaságába tégedet várnak, hogy fővegyenek. Majd kiderül, azt megvások. A mezőgazdasági meg a miacsoda pont egy bánt vers, a Meha Kronika. Ugyan. Mi a faszomban van kettő egyforma? Egyforma kettő betű, mit akarsz? Egyformán is végződnek is. Meha Kronika KG a egyiknek a... De nem azt nézik, vadd Marta! Nem a helyes írásokat nézik. Másom ugyanaz a hangon van. Éppen egyik ellentétje a KG ellenkező a másiknak. Zöngés az így, mert zöngétlen. Kb. Ugyanazokat a vetők a kettőben benne van. Vicc nélkül. Na. Te jobban fogasz, hogyha... Na. Várjál már, hát hagyd szóljon el ezt belőle, mi a faszomat akarsz. Másra, hogy te annyira járok. Kérem a tanárnak is megint. Hát írjál bajsz meg, miért nem írtál már eddig? Ki adta az időt? Nem azokat a szar rajzfényeket kéne nézegetni. Milyen rajzfény? Hát látom, hogy fogja nézed. Rajzfényt nem szoktam nézni. Rajokat meg a sok stb. Szart nézegetni azért, hogy tanulj ne. Csak a pofád nagy. Nekem nem nagy a pofád. Hát, hogy is nagy. Nem nagy abszolút. Elszúrod nekem. Ez a konyamának a szív operációja is. Új szélre van szüksége neki. Mert neked is, ha te getsz, akkor lesz új szíved. végén hagytál volna, akkor simán bírnák fenni neked a jó szilát is. Na. Aj, ez a valóságban, meg tehetem volna. Hogy vehetné, bazdmeg, olyan marha vagy, hogy... Én, végeken vannak jó kapcsolataim. Vannak a japán faszos egyenlitában vannak. Csak te nem bírtam tületek halni velük, abszolút. Igen, a ne idasztod, hogy nekem nincs pénz. Ha jó kapcsolat érdőn, akkor milliárdokat keresnének. Nem, hogy ilyen kis segdugó volna. Csak ki nem hagytok békén. Nem, hát. Igen, nem hagy békén. Hát, is ne. Hát mondtam, hogy kell egy jó patika, futó papucs, egy pár ők. Hát mondtam, de 20 ezer dinárba kell a running patika. És akkor egy pár hőkamera is, mert már is már keresem a pénzt a legegyszerűbben, hogy szarad kározzok. Nem, tőlem, mert akkor is jön már a pénz már befelé már. Bármit megvettek, amit én akarok. Meg is tehetek. Baszogatsz itt össze-vissza. Tehát, hogy a koronavírus miatt megbetegedett. Nem nincs kizárva. Tehát a neked is az a bajod. Nem vettem fel az a kínálat. De akkor olyan már felvettem mind a háromat. Nem a kínait vette fel, hanem a... Biotech, Pfizer, nem azt a... Biotech. Az csodálkozik, hogy el van a szíve. Ez nagy baj, el van a szíved gurva neki. Mi azt mondja, megáll? Ha meghal, akkor a fémet kemarad. Köszönöm. Jó, ez az öreg anyád egy idősnyájába. Figyeltem. Ugye, ahogy mondtad? Ez az csak egy olyan, amit maradhatottan. Az ágyat följöhet mindig alulni, de ott lent éledli az életedet meg. Én nekem fönt nem tudnám tovább rendetlenséget. Én rendet rakott ott aztán rendet. Én arra gondoltam, hogy kiadnánk valakinek azt a részét. Adnánk ám, mi az azt a szemetem. Közel van a mezőgazdasági iskola. Ha közel, ha megfogja és itt egyenes rámegy a földes úton, már ott van. Ne haragudj már. Hiább dumma. Te nem hiább. De egy földön átmegy, akkor már rögtön ott van. Nem tudom mi. Lesz. Nagyon rossz a társaságon most különben. Nincsenek meg ilyen... Nincsen ilyen... Se kurva tartó, se külföldiek nincsenek, hogy külföldi cégesek. Nagyon, nagyon gyepálka vagyok mostan, tényleg. Nincs meg a társaság. Nem tetszik, hogy... Melyiket? Semmilyen külföldi cég nincsen most bent. Se kurva tartó, nincs, semmi nincs. Így igaz. Semmi nincsenek. Nincsen meg a... Nincs olyan társaság. Rossz a társaság, nagyon. Mi nem kell? És szórjam akkor? Meg kell szólni fönt. Szórom, nyugodj meg! Kell a pénz. Lehetett volna. Elég gyepálka jártam akkor is. Én most még gyepálka. Ilyen való. Elég nekem, hogy legyen. Nem okozol ki még. Nem tudom mi, de nem tetszik a társaság. Nagyon. Szóri, azt itt adom mindjárt. Nem tudja. Hogy hagyjuk meg a kicsit. Jó, akkor nem tudom, ide vagyok, unalmasak. Semmi haszon, semmi ismeretségem nincsen ottan. És ez így nem jó jelenleg. Nem a ismeretséget, nem én arról beszélek, én más ismeretségekről beszélek most, ami nincs. Pedig külföldre. Azok ugyan már, akikkel múltkorikkal jártam, azok azóta egy pár héten át a beszédtéma, kimentem a kemenéknek rárakni a szanyítógépükre a Windows-t. Az volt a beszédtémájuk, hogy voltam a kemenni felrakni rá a szanyítógépre a Windows-t. Egy pár visszahallottam. A másik októl. Hát és? Ha ügyes voltál mennyi. Nem az, más a foglalkozás itt is. Azon... Jó, azért, ha azt kéne csinálni, amit tudsz, bazd meg. Nem arról beszélek most. Nem arról, és én most még hülyébbekkel álltam össze, akkor is hülyék voltak, most még hülyébe. Rott. Szétverem a pofájukat. És félreinek. És olyan érdekelnek. Más dolgok is vannak. Nagyon gyorsan szórad. Hát nem is kett van ez a bödörme. Több nincs. Húzaj kint. Hozzak ki, vagy hagyjam? Hozom, mit rágyálod? Fölé gyújtáltad a buzát. Hát nem még kellett ennyire. Fogalmam nincs. Majd épp fog. Fog neki.